Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի 2017 թվականի անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյան։ Այսօր ծրագրում, նոր հայացք Շուշիի պատմությանը, իմ զրուցակիցն է Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանը։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը մեզ ստիպել է նոր հայացքով նայել Արցախի պատմությանը, այդ թվում նաև Շուշիի պատմությանը, եւ իհարկե նոր հնարավորություններ են բացվել ուսումնասիրությունների համար։ Երկար տարիներ է հետազոտում եք հայոց բերդաքաղաքի պատմությունը։ Ինչ հարցերի պատասխան եք փնտրել եւ ինչ է հաջողվել պարզել։ Խորթային տարիներին արցախցիներս թերահավատորեն էինք վերաբերվում պատմագրության իշխող այն դրույթին, այն տեսակետին, որ Շուշին հիմնադրել է Փանախանը, որ Շուշին ընդամենը մի քանի դարի պատմություն ունի։ Իսկապես ուսումնասիրություններ շուշ 20 տարի է ես կատարում եմ Շուշի պատմության վերաբերյալ, եւ խորթային տարիներ ինչ է, որ ձևավորվել է այդ փանահական պատմության վերաբերյալ կասկածամտությունը, դրանք ձևավորել է դերևս խոշոր պատմաբան Լեոյի կողմից, նա նշել է, որ անհնարին է, որ ռազմական այսպիսի կարևոր դիրք ունեցող բարձրավանդակը անուշադրության մատնվեր հայ ռազմական գործիչների կողմից։ Շուշիի պատմության ուսումնասիրությունը կապված է այն պրոբլեմի հետ, որ մեր պատմաբանները, կարծես թե պայքարելով ադրբեջանական պատմաբանների հետ, նույն դիրքից են խոսում, ինչ ադրբեջանական պատմաբանները։ Հիմքը մի գիրք է, Միրզա Ջեմալ Ջևանշիի Ղարաբաղի պատմությունը։ Ռաֆին այդտեղից է վերցել իր Խամսայի մելիքությունները։ Ռաֆից ինչ որ մեկը վերցել այսպես գրելա, Էմյուս Էմեկից, հասկանալի է, ինչպիսին պիտի լիներ այդ գրող, ով Միրզա Ջեմալ, քարտուղար է, որ Մեհդի Գուլի խանի առաջարկով եւ հրամանով նախաձեռնել է Ղարաբաղի պատմությանը այն ձևով գրելուն, որը պիտի մատուցվեր ռուսներին, ապացուցելու համար, որ այս տարածքը Մահմեդականների տարածքը։ Եվ ահա Միրզա Ջեմալը ջանքու երանդ չի խնայել Փանախ խանին Դավիթ Շինարարից էլ ավելի մեծ շինարար ցույց տալու համար։ Մեր պատմաբաններից եւ ոչ ոք լուրջորեն չի մոտիկանում, թե ինչպես կարելի է ընդամենը 5-6 տարվա ընթացքում 10-ից ավելի բերդեր կառուցել բացի Շուշից, Ղարաբաղի տարածքում։ Այս մարդը գալիս է Բայաթ է կառուցում, Ասկերան է կառուցում, եւ մերոնք լուրջորեն գրում են 18-րդ դարի բերդ, Ասկերանի բերդի մասին, Շուշիի բերդը 18-րդ դարի բերդ, այսինքն ի՞նչ, ստացվում է, որ ընդունում են նույնը։ Սա իհարկե լուրջ մոտեցում չի։ Դերևս կարծեմ 2000-ականներին ես Ազատ Արցախում հոդված էի տպագրել Շուշիի վերաբերյալ, որտեղ նշել էի, որ Շուշիի բերդը իր կառուցվածքով շատ է հիշեցնում Անիի բերդերը։ Ես հակված եմ կարծելու, որ նույն ձեռագիրն է այստեղ աշխատել, այսինքն առնվազն 10-րդ դարի, եթե ոչ 9-րդ դարի կառույց է Շուշիի բերդ։ Բայց դա փորձագիտական մակարդակով հնարավոր չէ ճշտել։ Դա կատարելու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է շարվածքի հին շերտերը գտնել։ Մեկ, երկրորդ, պատմահնագիտական մոտեցումներ գոյություն ունեն, որոնք հնարավոր է իրականացնել, պարզապես զարմանալի է, թե ինչու մերոնք այդ բաները չեն կատարում։ Հատուկ լաբորատորիաներում որոշում են շաղախի տարիքը եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասեմ, որ գոյություն ունեն մեծ դժվարություններ արխիվային նյութերի հետ կապված։ Մենք շատ քիչ արխիվային նյութեր ունենք Շուշիի վերաբերյալ։ Եվ հատկապես Շուշիում նստելու աշխատել ավելի մեծ դժվարություն է ներկայացնում, եթե հաշվի առնենք, որ Շուշիի վերաբերյալ կարևորագույն արխիվները ոչնչացվել են 1920 թվականի մարտյան ցեղասպանության ժամանակ։ Շատ լուրջ աշխատանքներ Շուշիի մոմենտով սկսվեց 2005 թվականին, երբ որ Համլետ Պետրոսյանի գլխավորած Շուշիի արշավախումբը, որի կազմում էին նաև ես, իրականացրին մի քանի բեղումներ Սարավանդի տարբեր մասերում եւ ապացուցեցին, որ բնակավայրը, որպես այդպիսին գոյությունի դերևս մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակից սկսած, սա արդեն կարևոր քայլ է։ Հաջորդ կարևոր քայլը, որ պատահական շինարարական աշխատանքի ժամանակ Շուշիի հիվանդանոցից վերև հայտնաբերվեց 5-9-րդ դարերին պատկանող վաղ քրիստոնեական գերեզմանոց։ Նոր ուսումնասիրություն եմ ես կատարում Շուշիի մի իջևանատան վերաբերյալ, որտեղ այսօր տեղադրված է կերպարվեստի թանգարանը, որը լրջորեն կազդի Շուշիի պատմության վրա, որտեղ ես հակված եմ կարծելու, որ այդ իջևանատունը գոյություն ունեցել առնվազն 6-րդ դարից այս տարածքում։ Իհարկե դեռևս երկար աշխատելու կարիք է զգացվում եւ ապացույցներ պետք է ձեռք բերի։ Կարևոր է նաեւ մատենագիտական այնպիսի նյութի օգտագործումը, ինչպես ավետարաններն են, որոնք արտագրվել են Շուշիում, եւ դրանցից մեկը մատենադարանում կա եւ մենք իր age-ը ամբողջությամ վերատպել ենք, որտեղ գրված է, որ այդ ավետարանը արտագրվել է Տեր Մանուելի կողմից 1428 թվականին Ամարասի վիճակին պատկանող Շուշու գյուղում։ Մենք ունենք ուսումնասիրողներ, որոնք փորձում են պնդել, որ Շոշ գյուղի մասին է այդ հայտարարությունը, բայց ես ասեմ, որ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները տեղադրված են Կարկարի Լախափնյա հատվածում, Աչափնյակում Կարկարի Սուրբ Աստվածածիներ գոյություն չունեն։ Եվ հետաքրական է այն, որ մենք այսօր Շուշիի տարածքում ունենք 3 եկեղեցիների հետքեր, որոնք կարող են հավակնել Տեր Մանուելի հիշած եկեղեցուն, որի հովանու ներքո ինքը վերարտագրել է այդ ավետարանը։ Ինչու է կարևոր մեզ համար այս փոքրիկ նյութը, որ ավետարան է գրվել այստեղ, որտեղ ավետարան գրվում է մի այնպիսի տեղ, որտեղ կա գրչության կենտրոն։ Եթե Շուշին եղել է գրչության կենտրոն, ուրեմն այստեղ նաև մշակել է մագաղաթ, այստեղ եղել է մյուս արհեստները, եւ ահա այս բոլոր գործընթացները սկսում է գնալ ուսումնասիրության ուղով։ Դրանք ապացույցներ են, որ միջև Փանահա Շուշին բնակեցված է եղել հայերով։ Այո, ասեմ, որ Շուշի բանտից արևելք գտնվող Հարամ ջուր կոչվող գերեզմանոցի տարածքում մենք հայտնաբերել ենք 7 հատ խաչքարեր, որոնք թվագրում է 12-ից 13-րդ դարերով։ Էլի մեծ վկայություն, այսինքն նյութական վկայություններ մենք այս ճանաբար գտնում ենք, չնայած որ 75 տարվա ընթացքում ադրբեջանական զավթիչները ամեն գնով ոչնչացրել են այն ամեն ինչ հիշեցնում է հայկականը։ Նույնիսկ խաչքարեր, եթե գտել են Շուշիի տարածքում, տարել են Բաքու, եւ եթե դրանք ցուցադրվում են, ապա ցուցադրում են որպես ալբանական մշակույթ։ Դա պատմագրության մեջ իհարկե բոլորի ծիծաղն է առաջացնում, աշխարհի բոլոր լուրջ ուսումնասիրողները գիտեն, որ խաչքարը զուտ հայկական ցակում ունեցող արվեստի գործ է։ Խոսենք Շուշի անվանման մասին։ Երբ է բնակավայրը անվանվել Շուշի։ Դուք ասացիք, որ անվանումը մեր ուսումնասիրողներից ոմանք վերագրում են այժմյան Շոշ գյուղին։ Խորթային տարիներին դրանից էլ առաջ ժողովուրդը Շուշի քաղաքի մասին խոսելիս ասում էր Ղալա, Բերդ, իսկ տեղացիներին Ղլցե, Ղլեցի։ Սակայն խորթային տարիներին այժմյան Շոշ գյուղը անվանում էր Շուշի Քենդ, այսինքն Շուշի գյուղ, բայց Շոշի հարևան գյուղերում այդ գյուղը անվանում էին ոչ թե Շոշ, այլ Շոշու, իսկ տեղացիներին անվանում էին Շուվեցե, Շոշվեցի, Շուվեցե, այսինքն լեզուն շատ բան է ասում, Շոշու, Շուշի իրար նման են, տեսնում եք, նաև նույնացնում են գյուղ և բերդաքաղաքի անվանումը։ Ինչպես է ընդհանրապես ստուգաբանվում այս անվանումը և երբ է քաղաքին տրվել այս անունը։ Շոշ գյուղը և Շուշին համեմատելը էլի գալիս է Միրզա Ջեմալից, նրա մոտա նշված, որ եղել է Շոշ գյուղի արոտատեղին։ Ասեմ, որ դա չհիմնավորված հայտարարություն է, մենք ունենք չթվագրված մի հատ հատակագիծ, այժմ ես այդ հատակագծի վրա եմ աշխատում, վարկած կա, որ այդ հատակագիծը գցել է Իսրայելորին, և այնտեղ պատկերված է Շուշիի ամրոցը, պատկերված է մի քանի դղյակներ և պատկերված են միջնաբերդը, որ մենք իհարկե պետք է ամեն գնով ուսումնասիրենք։ Ինչ վերաբերում է անվանման ծագմանը, պիտի ասեմ, որ միասնական մոտեցում գոյություն չունի։ Ադրբեջանական վարկածը գիտեք, դա Շուշա տարբերակն է, որը ապակի, որ լեռներում պսպղում է, անգամ օդը ավելի շատ արդեն մաքուր օդն են շեշտում, որտեղ իրանք էլ գիտեն, որ անձրևներից քարերի փայլփլալը այնքան էլ համոզիչ չի հնչում։ Մեր ուսումնասիրողների Չայ Մկրտչյանը Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշարձանների գրքում նշել է, որ Շուշի անունը ծագել է Շոշոտ տարբերակից, որ իբր երիտասարդ ծառեր է տնկված եղել, և հայերենում է Շոշոտը երիտասարդ, այսինքն Շիվ, Շիվ իմաստով, և իբր թե հենց այդ անվանումից է ծագել։ Համլետ Պետրոսյանը հետաքրքիր մի տարբերակ նշել, որ մայիս ամիսին արևային օրերին մեկ էլ Մուշուշու մի անգամից գալիս ծածկում է ամեն ինչ, ասում է հնարավոր է, որ նույնիսկ Մուշուշ անվանումից լինի ծագած այդ անվանումը, և ասեմ, որ հետաքրքիր էլի լուծումներ կան, Շուշու ուզում են կապել իբր թե քար, քար այդ անվանման հետ, այսինքն Շու նշանակում է քար, երկրորդ Շուն էլի նշանակում է քար, ինչ լեզվով, դա իբրև հին հայերենում և ադիգեյան լեզվի հետ են փորձում կապել, իմաստը հետևյալն է, որ Ղալա Խառը քար եւ քարի վրա ղալա այդ տարբերակը։ Իսկ ղալա անվան մտակման հետ կապ ունի դա։ Շուշի անվան մի բացատրության վարկածի վրա ես եմ աշխատում, դրեւս դա չի հիմնավորված, բայց հետաքրական է այն, որ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում Խալդի աստծուն նվիրված բարձր լեռնային տեղերում գտնվող տաճարները կոչվել են Շուշի կամ Սուսի։ Հետաքրական է նա, որ օրինակ ադրբեջանցիները փորձել են անունը փոխել Փանահաբադ դնել, չի ստացվել։ Նոր անվանման միակ դեպքն է, երբ որ ադրբեջանցիները փորձել են անուն դնել, չի ստացվել։ Մեր հայկական գյուղեր անկները մեզնից հարցնելով թարգմանել են եւ իրենց ադրբեջանական տարբերակներով են նշել։ Ու շուշեցիների մոտ միշտ էլ ընդունված է եղել իրենց համանը ղլցը։ Ղալա տարբերակով ամրոց նկատի ունենք, բերդ նաև։ Եվ ինչու չէ շատ հնարավոր է, որ ինչ որ լեզվական իմաստով հենց Շուշին նշանակելիս լինի նաև ղալա, չի բացառում։ Պարոն Հարությունյան, Շուշիի պատմության վերաբերյալ ձեր նկատառումները գիտական հանրությանը ներկայացրել եք, եթե այո, ինչ արձագանքներ կան։ Ուրեմն ասեմ, որ տեղեկատվական կենտրոնում ես մի անգամ հանդես եմ եկել Շուշիի պատմության վերաբերյալ իզեկությունով, լայն արձագանքներ գտել այդ ելույթը, եւ ասեմ ավելին, որ Վիկիպեդիա հայկական բաժնում ամբողջությամբ տեղադրված է իմ վարկածը, եւ այդ վարկածի դեմ դեռեւս ոչ ոք հանդես չի եկել, իսկ դա արդեն մի տարուց ավելի։ Բայց նաև ընդունողներ չեն եղել։ Պատմագետների կողմից ինչպես է ընդունվել, գուցե նրանք տեղյակել չեն։ Չի բացառվում, որ տեղյակել չլինեն, չնայած ինֆորմացիոնալ դարաշրջանում հնարավոր չէ, որ տեղյակ չլինեն։ Ինչու է անարձագանք մնում։ Չգիտեմ ինչու է անարձագանք մնում, ես դրանից ինձ վատ չեմ զգում։ Ես շարունակում եմ էլի աշխատել, նույնիսկ այդ վարկածի Վիկիպեդիայի մոմենտով եմ ասում, այդ վարկածից հետո էլ շարունակում եմ աշխատել ամեն մի թեզը հիմնավորելու ուղղությամբ։ Մտադիր չեք հետագայում որպես մենագրություն հրատարակել ձեր գործը։ Մտածմունք կա, որ կարելի է ընդհանրապես Շուշիի մոմենտով հասնել ֆունդամենտալ մի հատ գրքի տպագրության։ Եվ չեմ կարծում, թե առանց հնագիտական պեղումների հնարավոր լինի կատարել։ Դժվարը դա է։ Այո, խնդիրը նանում է, որ այսօր Տիգրանակերտի պեղումները անուշադրության է մատնել մյուս տարածաշրջանները, ամենակարևոր ու Շուշին։ Ես ձեզ ասեմ, որ Շուշիի հին պատմությունը ուսումնասիրելու համար, քանի դեռ լուրջ շինարարական աշխատանքներ հիմա չեն ընթանում Շուշիում, հարկավոր է դրանք կատարել, որովհետև շինարարական աշխատանքների լայնամասշտաբ ծավալման դեպքում հնագետները հնարավորություն չեն ունենալու դառնալ զբաղվելու, որովհետև շինարարությունը մնում է շինարարություն, ինքը իր գործը առաջ է տանելու։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում գործում է զբոսաշրջությամբ զբաղվող կառույց, չեք փորձել համագործակցել։ Մի ժամանակ մեր թանգարանն էլ էր մտնում զբոսաշրջության վարչության կազմը, եւ կոնկրետ ասեմ, որ գիտական առումով ես չեմ կարծում, թե գիտնականը խնդիր ունի զբոսաշրջության հետ հարցերում։ Չէ, պեղումների աջակցելու համար։ Աջակցելու համար մի անգամ ընդամենը խնդրել եմ մեր մշակույթի նախարարությանը, որպեսզի միջամտեն պեղումներ կատարելու առումով, առայժմ արձագանք չկա։ Կարծում եմ, թե դրան խանգարել է պատերազմական գործընթացները, որտեղ հասկացողության մոմենտ կար, որ մարդիկ հասկանում են լրջությունը, հասկանում են, որ պահն է նման պեղումներ կատարելու, եւ ես կարծում եմ, թե միայն 17-18-րդ դարերով Շուշի հարց լուծելը երեխայամտությունը, որտեղ մենք նաեւ պիտի հենվենք նույն ադրբեջանական պատմիչների տվյալների վրա, որտեղ իրանք են երբեմն զարմացած, ասենք Շուշի տարածքում, իրենք Բերդի տարածքում քար են գտնում, որի վրա գրված է 1710 թիվ, այսինքն մինչեւ Փանահի այստեղ զարմացած Սալամզադեն է հարցնում, ասում է, սա ինչ է, նշանակում է, որ Փանայից առաջ Շուշի է եղել, եւ հասկանալի է, որ մարդուն լրացել են, ասել են լրիր, դեռ ժամանակը չէ այդքան խորանալ, կամ ասենք Շուշի հենց Ելիզավետ Պոլյան հատվածի վերաբերյալ նույն Սալամզադեն նշել է, որ քարերի որոշակի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ամրոցը գոյություն ունեցել առնվազն 10-րդ դարից, դա մենակ մենք չենք ասում, նաեւ իրենք են ասում, որ ասենք Ավանակ Արանի վաղ երկաթե դարի ժամանակաշրջան ին պատկանալու երևույթը ասում է, որ այդ բնակավայրում ապրողները նաև բարձացել են Շուշի։ Պետք է անթատ ուսումնասիրվի պատմությունը, դինամիկ անթատ զարգացող գիտությունը, եւ նա չի կարող դոփել տեղում, մենք անթատ պիտի ուսումնասիրենք։ Պարոն Հարությունյան, դա ձեռնարկել եք զուտ գիտական հետաքրքրություններից ելնելով, թե նաև ադրբեջանական պատմագիտության կեղծիքը բացահայտելու համար։ Առաջնային խնդիր ինձ համար եղել է ադրբեջանական քարոշչա մեքենային հակազդ, երկրորդ պլան մղվել է պարզապես որպես շուշեցի, սինքսել չեմ կարողացել հաշտվել այն մտքի հետ, որ մեր պատմության մեջ նշվող թափառաշրջիկ ինչ-որ մեկը գալիս է ու ամրոց է հիմնադրում, դա պարզապես ծիծաղ կարող է առաջացնել, որտև հասկանում եք 6 կիլոմետր երկարությամբ ամրոց կառուցել, որ ունի 50 աշտարակներ, 4 մուտք, 12-ից 15 մետր բարձրությամբ պատեր, 2.5 մետր լայնությամբ պատեր, 1-2 տարվա ընթացքում անհնարին բան են կառուցել։ Առավել ևս, որ մենք ունենք փաստեր, որ բազմիցս ամրոցը վերակառուցվել է, բազմից, նույնիսկ փանայից հետո։ Մենք ունենք փաստեր, որ Մելիք Շահանազարի դրդմամբ Իբրահիմը ամրոցի ինչ-որ հատված վերանորոգել է դեմ գնալով իրենց ցեղակիցներին։ Դուք հենվում եք նաև Սալամզադեի վարկածի վրա, որ ասում եք Անիի ամրոցին է նման, որ Սալամզադեն ասում է, այս ամրոցը ըստ երևույթին 10-րդ դարի կառույց է։ Ոչ թե Սալամզադեին եմ ես հիմք ընդունում, այլ պարզապես Սալամզադեին եմ օգտագործում իմ վարկածը հիմնավորելու համար։ Այսինքն գույցունի ամրոցների ուսումնասիրման մոմենտ, գույցունի պատմահամեմատական մոմենտ, գույցունի ուշ միջնադարում ամրոցներ չկառուցելու մասին փաստեր, որ ուշ միջնադարում մարդիկ ամրոցներ արդեն չեն կառուցել, որովհետև թնդանոթների հայտնվելը անիմաստ է դարձել ամրոցների կառուցումը։ Նույնիսկ եմ ասում ծիծաղելի է, որ մի մարդ եկել համ պատերազմել է, համ ամրոց է սարքել, դա անհավատալի երևույթ է, չնայած մեր հայ պատմիչներն էլ նույնն են երգում երբեմն։ Գույցունն են հայ պատմիչներ այդ ժամանակաշրջանի, որոնք գրում են, հա, կառուցել է Մելիք Շահանազարը, եկել էսպես արել, էնպես արել, տպավորությունը այնպիսին է, որ կարծես թե զրոյից ինչ-որ ամրոց են կառուցել, ինչ ես չէի ասի ամրոցի պատի որոշակի հատվածներ ուսումնասիրելուց։ Իմ անձնական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ որոշակի հատվածներում պատը դրվել է ավելի վաղ ժամանակաշրջանի պատի վրա, ասենք հիմքում նա մոտավորապես 3 մետր լայնությամբ պատ է, վերնամասում ավելի նեղ պատ է գնում, հիմքի շաղախը բոլորովին ուրիշ համակարգ է, վերևի մասի այո, նա ուրիշ է։ Սա առաջին հայացքից չերևացող բաներ է, բայց երբ որ խորանում ես, ապա երևում է այդ տարբերությունները։ Դուք դեռ անելիք շատ ունեք, եթե պեղումներն էլ սկսեն, այնուամենայնիվ որպես պատմության մասնագետ դեռևս ուսումնասիրելու նյութ շատ ունեք։ Շուշին անհատակ ծով է, այն անհատ պետք է ուսումնասիրվի, եւ ուսումնասիրվի, թե ինչու ամբողջ քրիստոնե աշխարհն է ուզում գալ այս քաղաք, եւ ինչու նույնիսկ մուսուլմանական քաղաքական գործիչներին է հետաքրում այս քաղաք։ Ասեմ, որ 19-րդ դարում ավետարանիչները հենց այնպես չէին եկել Շուշի, իրենց մոտ վարկած կար, որ Մեսիայը երկրորդ գալուստը լինելով է Շուշիում։ Այնպես որ ուսումնասիրման նույնիսկ ասում լայն ցավալ գույցունի, եւ սա ոչ թե 10-20 տարի, այլ կարծում եմ հարյուրամյակներ դեռևս մենք պիտի ուսումնասիրենք Շուշին, եւ լուրջ պեղումներ պիտի իրականացվի մեր տարածքում։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի 2017 թվականի անդրանիկ հունվարի 10-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանն էր։